Ramzan ağlar yanarak, selam verdim ağlayarak. Buram buram kokun gelir, geldim sana ağlayarak. Buram buram kokun gelir, geldim sana ağlayarak. Cennet bahçesine vardım, alnımı secdeye koydum. Bastığım yerleri öptüm, Resulümün ravzasında. Bastığım yerleri öptüm, o Resulün ravzasında. Yatar sağ yanında, Ömer yatar sol yanında. Fatma annem karşısında, Resulümün ravzasında. Fatma annem karşısında, Resulümün ravzasında.